Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры «Дом літаратара», а пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас са зместам перадачы. Праграмным дырэктарам беларускіх FM-станцыяў і кіраўнікам дзяржаўных СМІ даведзены да ведама чорны спіс дзеячоў культуры, чыя імёны падпадаюць пад забарону. Паэт Геннадзь Бураўкін, чыё прозвішча таксама патрапіла ў спіс забароненых, будзе госцем рубрыкі «Сам насам з часам». У кнігарні «Свабоды» сваю новую кнігу прозы «Раман Шалом» прэзентуе Артур Клінаў, а ў другой частцы «Дому літаратара» вас чакае, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Спіс дзеячоў культуры, чыя прозвішчы не пажадана згадваць у афіцыйных беларускіх сродках масавай інфармацыі, без пячатак і подпісаў выдалі ўсім рэдактарам афіцыйных СМІ і радыёстанцый. Сярод непажаданых апынуліся і чатыры пісьменнікі – Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Анатоль Вярцінскі і Геннадзь Бураўкін, наш сённяшні госць. Гаспадар Геннадзь, з якім пачуццём вы пабачылі сваё прозвішча ў гэтым чорным спісе і ўвогуле якое ўражанне ён на вас зрабіў? Ну, я сустрэў сваё імя абсалютна без нейкай непрыемнай думкі ці без нейкіх пачуццяў дужа ўжо сур'ёзных. Я таксама не зусім упэўнены быў, што такі дакумент афіцыйны ёсць. Можа, сапраўды яго такога дакумента няма. Але тое, што многія паверылі, што ён ёсць, у гэтым я не сумніваюся, гэта выклікана самой лініяй нашай ідэалагічнай палітыкі, кіраўніцтва нашага. Для мяне это не было адкрыццём, таму што ў прынцыпе тое, што там напісана, гэта ўжо давно робіцца. Дастаткова, каб вы пачыталі афіцыйныя газеты, паглядзелі афіцыйнае тэлебачанне, паслухалі афіцыйнае радыё, і вы зразумееце, што ўжо недзе відаць больш дзясятка гадоў некаторых прозвішчаў, якія там названы ў гэтым чорным спісе, даўно як быццам не існуе. Калі вы чулі нешта добрае пра творчасць, пра новыя кнігі, Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Анатоля Вярцінскага, Віктара Каська, Сергея Законнікава, Владзіміра Некляева. Гэтага даўно ўжо няма. Гэта што, выпадкова? Не. Што гэтыя людзі не працуюць, у іх творчы застой? Не. Я тут з вамі абсалютна згодны, што калі такога забароннага спіса не існуе де юра, то такі спіс як так, бы існуе так. де факта. Вот скажыце, калі апошнім разам ваша кніга выйшла ў дзяржаўным выдавецтве? О, божачка. Я нават і баюся памыліцца, бо гэта было дуже-дуже даўно. А потым, ну, а чаго мне-то, я не дзіўлюся таму, што зусім не так даўно былі вельмі значныя, сур'ёзныя юбілеі беларускага тэлебачання. Так склаўся мой лёс, што 12 гадоў я ўзначальваў гэты творчы калектыў. Ну, дык вось нідзе ў час гэтых святкаванняў нідзе не ўзгадвалася, нават не ўзгадвалася маё імя. Ну, і гэта ещё можна так-сяк растлумаць. Але тое, што ў час святкавання не была запрошана ізноў нідзе, нават ні ў публікацыях, ні ў перадачах, не прыгадана народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка, якая была тварам Беларусі для ўсяго Савецкага Саюза. Куды гэта? Як гэта растлумачыць? Як гэта зразумець? Гаспадар Геннадзь, сёння ідуць спрэчкі наконт аўтэнтычнасці, скажам так, гэтага дакументу. Міністр інфармацыі Праляскоўскі заявіў, што яго ведамства не мае да спісу ні якага дачынення, і ўвогуле спіс, як ён сказаў, гэта гнюсная фальшыўка. На вашу думку, кім і дзе гэты спіс мог быць ускладзены? Крыкі аўтара тут, это не тэатр, наўрад ці аўтар выйдзе кланяцца перад публікай. Я не выключаю, што гэта і ў Міністэрстве інфармацыі магло быць, бо зноў жа паводзіны Міністэрства інфармацыі даюць падставы для таго, каб менавіта там шукаць аўтара гэтага спіса. А калі гаварыць пра здагадкі, дзе гэта мог нарадзіцца гэты геніальны паказчык дураты дзяржаўнай, то я не выключаю і адміністрацыю прэзідэнта, бо зараз прыйшоў на ідэалагічную ніву такі так старанны сейбіт, як Радзькоў. Бо я памятаю, калі ён быў міністрам асветы, ён падпісаў такі ліст, які забараняў у школах, у студэнцкіх аўдыторыях сустрэчы з прадстаўнікамі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Паэтому тое, што цяпер

каталонскага паэта і музыкі Луіса Льяка. Беларуская версія «Змагароў за свабоду» у перакладзе Андрэя Хадановіча упершыню прагучала ў ягоным выкананні ў Менску 19 снежня на пляцы Незалежнасці. Ось такая гісторыя гэтай песні, якая, на нашу думку, яскрава адлюстроўвае стан беларускага грамадства ў ягоным імкненні да свабоды. Поклічам да свабоды прасякнутыя і творы нашых слухачоў, якія мы працягваем атрымліваць з розных куткоў Беларусі. Алесь Заранок з Калінкаўшчыны назваў свой твор «Крывавая нядзеля» і прысвяціў яго зняволеным у турмах за ўдзел у акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Цытую. 19 снежня 2010 году беларускі народ чакала свабода, ды злыдні здраднікі яе крывавы піяр учынілі табе. О Божа, наш гаротны народ, стаў ты ахвярай гэтых гаспод. Колькі ж гэтак можна цярпець, свабоды ніколі не будзем мець. Тыран, ты ад страху дрыжы, дух свабоды ўсё роўна жывы. Дыктатура рухне, будзе свабода, шчаслівы дзень прыйдзе да народа. Час расплаты чакае цябе, боская кара цябе не міне, зло вераломства тваё асудзіць патомства маё. Радзіма, сыны твае сядзяць у астрозе, яны не здрадзяць нашай свабодзе. Да свабоды блізкая дарога, перамога за вамі, вязні астрога. Напісаў Алесь Заранок з Калінкаўшчыны. А Ганна Матусевіч з Койданава свой верш на свабоду, які яна начытала на наш тэлефон аўтаадказнік, прысвяціла ўсім сённяшнім змагарам за будучыню Беларусі. Тварыць яе дапамагаюць продкі, бо героі вяртаюцца з неба, перакананая аўтарка. Дзень страты нашай, дзень звяставання, вялікадні дзень. Мы, Літва белая, нясцім, боль абернецца нашай волі, страта памяццю прыбылое. Хто бы больше, заліку не ўбачыць, а ўлада ў таго, дзе ахвяры найбольшы. Мой ты шляхціць найлюбы, суворы літоўскі дыктатар, Бога ты пакахаў, і цябе кахаў Бог. Са святымі спакою табе не жадаю, проста ведаю, гэткім як ты, не спакою, а суцешыць суцешу. Тыя не паміраюць, хто за нашу і вашую вольнасць душу аддаюць. Героі вяртаюцца з неба, на Литву нашу знов, каб ее ротовать, от прыгнобленных, слизких, засливых и шерых, каб суседный огонь на Литве засновать. Як і Ганна Матусевіч з Койданава, верш, якое вы толькі што чулі, наша аўтарка з Менску Валянціна Арцёмава таксама шукае аналогій жорсткай беларускай сучаснасці ў гісторыі. І адказ гісторыі на сённяшнія выклікі сілаў зла прадвызначаныя, лічыць аўтарка. Львов і Тігров в Риме Мірон выпускала рваць хрысціян, но его разламаўся трон, і время адкрыла обман. На виду мирового народа, голубоглазую, светлорусую, убивали звери свободу, а зовется она белоруска. Ее пощили, били, пинали, скрывая звериные лица, что творят беззаконие, знали. Была надпись на шкурах «Милиция». Звери сытые, крови не жаждут, идут на водопой пить. А черных толкала жажда бить жестоко, до крови бить. Свобода жива и жить будет, откроет события века. И мрак, и страх запомнят люди, и кровь пролившего человека. Свободу как истину не убить, не заточить навечно в тюрьму. В сердцах людей она будет жить и будет сверкать, разгоняя тьму. Гэта быў верш нашай менскай аўтаркі Валянціны Арцёмавай, які яна начытала на наш тэлефон аўтаадказнік. А наш аўтар, які назваўся Аляксандрам Пушкіным, даслаў на электронную пошту трыптых, у якім ад імя розных асобаў распавёў пра эканамічную несвабоду сённяшніх беларусаў. Спачатку ад імя маладога чалавека каля 30. Чытаю. На мільярдаў 10 меней прадаём мы, чым купляем. Еўрабонды смела ж меней размяшчаем, размяшчаем. Знешні доўг расце стабільна, цэны прытка даганяюць. Цукар з грэчкай семімільна шпарка тэмпы вызначаюць. Вось заводы ўжо рыхтуюць за мяжу, каб іх прадаць. Тым краіну ўратуюць, каб маглі мы крэпка спаць. Далей аўтар піша ад імя сталага мужчыны за 50 з мазалістымі рукамі. 30 год рабіў на мазе, я сумленна ў цаху, ды вось нешта шэф наразе улічыў мяне ў граху. Я на працу затрымаўся, доўга ў пробцы я чакаў. Мой жа шэф не калыхаўся і звальненне напісаў. А праз год гляджу навіны, звольнен быў не я адзіны. Больш не робяць адным махам 1004 з гакам. І завершае гэтую карцінку беларускай несвабоды, напісаную нашым аўтарам, жанчына, не самая маладая. У тэлевізары мне кажуць, што ўсё ў нас стабільна, нібы мёд на булку мажуць, так у жыцці ўсяго абільна. Я сама пенсіянерка, 600 тысяч атрымаю, а заможнаю паненкай я сябе не адчуваю. 200 тысяч за кватэру сёння мушу я аддаць, трэба ж трохі ведаць меру, каб так цэны падымаць. Заплаціла я за лекі, вітамін яшчэ ўзяла. Вось шыкую сёння дзеўкі, 40 тысяч аддала. Усё лічу не ад ахвоты, трэба ж месяц мне пражыць. Вой, бяда, парвались боты, новых не з чага купіць. Вось такія былі беларускай несвабоды словамі нашага аўтара. Слухаеце агляд вершаў на свабоду пры мікрафоне Валянціна Аксак. Гэтую частку нашай перадачы мы прысвяцілі вершам пра паэтаў і паэзію. Паэты – людзі найбольш чуйныя да розных праяваў несправядлівасці. Іх душы найбольш далікатныя пры сутыкненні з грубай, жорсткай рэчаіснасцю. Аднаму з найлепшых беларускіх паэтаў сучаснасці Уладзіміру Некляеву, які выйшаў на адкрытае змаганне за свабоду краіны, прысвяціла свой твор наша аўтарка зворшы Аўгіння Казлова. Музу д'ябал біў, як кат па галаве, больш не будзеш песень пець сваіх раве. Праўды хочаш для людзей, свабоды, ты не ведаеш маёй прыроды, праўда вам ніколі не засветіць, пакуль я ёсць гаспадар у свеце, будзеш бітай, бітай, і як пыл таптанай, і пры гэтым патрапляць у мае капканы, і ніхто табе не дапаможа, нават твой адзіны добры Божа. Для чаго, скажы мне, справядлівасць? Лепш хлусня, манах, алуйства, хцівасць. Будзе жыць спакойна і шчасліва, калі станеш да мяне ліслівай. Кроў сцякае з галавы ў музы, і на снезе расцвітаюць ружы. Зіхацяць, нібыта ў небе зоркі. Вось такі жыццёвы досвід горкі. Але ж прыйдзе, урэшце рэшт, канец шатану, муза на калені перад ім не стане. Будзе, будзе ў нашай хаце свята, прыйдзе, прыйдзе чорны дзень даката. І яшчэ адзін верш з аўтаадказніка, прысвечаны Уладзіміру Някляеву. Наша менская слухачка Таццяна Коласава адгукнулася на годны ўчынак паэта, які, знаходзячыся пад хатнім арыштам, выказаў даступнымі яму сродкамі пратэст супраць дзеянняў ягоных ахоўнікаў з КДБ. Не теряйте душу вольную, не теряйте честь достойную. Не теряйте любовь светлую, не теряйте и мечту свою заветную. Стынет в жилах кровь, на дворе мороз, кругом крик и мат. Это все всерьез. Голова трещит, как лесной орех, на снегу лежит весь в крови поэт. На руках несут, чтоб спасти, чтоб жил. Только врач-палач что-то очень мил. Его совесть спит, ни к чему она, а поэта ждет впереди тюрьма. Что за жизнь у нас? Хлеб, вода да соль. Да там внутри не утихнет боль. Что за край такой, где поэта бьют? где девчат молодых в кандалы пекут. Берегите, берегите душу вольную, берегите, берегите честь достойную, берегите, берегите любовь светлую, берегите и мечту свою заветную. Закликая поэта Владимира Некляева у своем верши на свободу мянчанка Татьяна Колосова. Поэзія – гэта адзін з сімвалаў свабоды. Без яе не бывае свабоды, як не бывае птушак без крылаў. Пра гэта вершы беларускай паэткі з украінскай Палтавы Інны Снарскай. А горы прыдумалі птушак, бо марылі самі лётаць, а пушчы птушыныя душы да лета схавалі ў сотах, і мёдам душа жывая ліецца, бо не замёрзла, а завіруха сівая у вербах хавае слёзы. Душа паляціць да сонца, вясну сустракаць ёй першай. А горы прыдумалі птушак, а птушкі прыдумалі вершы. Мы сустрэнемся ўсе калі-небудзь на скрыжалях вятроў і дарог, у далонях сунічнага неба, на заре каралёў і нябог, за ракой, за абшарам сусвету, чарадзейныя ёсць астравы, там і вечар рыфмуецца з верай, там і сосны, сёстры травы. Мы сустрэнемся ўсе нечакана, па крыві, па сумленню радня, і рукі не падыме Каін, і прыме яго зямля. Вершамі беларускай паэткі з Палтавы Інны Снарскай мы завяршаем сённяшнюю праграму «Дом літаратара». Навіны беларускага літаратурнага жыцця прадставіў Міхась Скобла, а агляд вершаў на свабоду падрыхтавала Валянціна Аксак. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!